Long Tail, Winter Birds, Damon Albarn w ten oto sposób podszedł do jednej z kompozycji Paula McCartneya na jego płycie numer 3, a wcześniej St. Vincent zrobili po swojemu Woman and Wives. Oprócz tego Anderson Paak, Crew Angbin, naprawdę Beck świetnie Find My Way zremiksował. Jest w czym wybierać na tym wydawnictwie. Dzisiaj dwa tylko fragmenty, no ale wiadomo, że tak jak śpiewa Anita Lipińska, wszystko się może zdarzyć. 3,5 minuty po godzinie 5, czyli witamy w drugiej godzinie Trójka Budzi Jazz and Bass, sobotnie wydanie. Witamy tych z Państwa, którzy dopiero dołączyli do naszego radiowego składu. Mamy czas do 6, więc teraz kolejny, kto chce nam zagrać, jest Markus Joseph. On weźmie teraz saksofon i zrobi to w ten sposób. Thank you. Myśliwieckiej w Warszawie już jasno. Możemy się kontaktować, szanowni państwo. Bez zmian są namiary do audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja każdy mail czytam i na każdy odpisuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli państwo korzystają z mediów społecznościowych, no to gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tymczasem na antenie Markus Joseph, którego kariera muzyczna, można powiedzieć, nawet jest trochę zbliżona w swojej historii do kariery Alpha Mist, bowiem Markus też zaczynał od muzyki hip-hopowej jako DJ, jako MC, ale w wieku też 7 lat już zaczął grać na klarnecie. Wszystko skończyło się, kiedy w tych swoich muzycznych poszukiwaniach napotkał na swojej drodze saksofon. Od razu skończone studia w Leeds, w Londynie, w Nowym Orleanie i z tym saksofonem związany jest już od kilku ładnych lat i tak brnie tymi swoimi muzycznymi ścieżkami. Dzisiaj jego płyta zupełnie też świeża i ostatnia, jaką nagrał, zatytułowana Beyond the Dome, na której oprócz jazzu też wiele się dzieje. Marcus Joseph pochodzi z Leicester, Beyond the Dome. To jest jego album, na którym znajduje się 7 utworów. Płyta wydana w lutym 2021 roku. 16 osób brało udział w powstaniu tego wydawnictwa. Wspomnieć można by chociażby naszych znajomych z Kokoroko, Sheila Maurice Gray, jest Nathaniel Cross z Moses Boyd Exodus, Tony Coffey z Ezra Collective. Jest Tion Cross? Proszę bardzo. Wszyscy krewni i znajomi króliczka. No i bawi się na tej płycie, tak jak powiedziałem przed piosenką, szanowny Marcus Joseph, no bo oprócz jazzu, który głównym nurtem tutaj płynie, ośmiela się artysta zajrzeć do półki hip-hopowej, lekko regowej nawet, jeśli mogę wyraz reggae tak odmienić. No i wszystkiego pięknie się słucha. I tak czekałem na moment, kiedy ten album mógłem dla Państwa przynieść do radia. No i ten moment jest dzisiaj. kompozytor, twórca, aranżer Marcus Joseph i saksofonista Beyond the Dome, i to jest nagranie tytułowe z tego wydawnictwa, które dzisiaj specjalnie przyniosłem w celu odtworzenia muzyki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka budzi, mamy 23 minuty po piątej. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Pan Wojtek pisze: tradycyjnie jak co dzień rano z drogi do pracy witam i pozdrawiam pana Michała, redaktora prowadzącego zespół redakcyjny audycji i budzi komaniaków porannych przy głośnikach. I tradycyjnie proszę o coś skocznego na rozbudzenie. Coś skocznego na rozbudzenie będzie za kilka minut, panie Wojtku, bo teraz wracamy do nowej płyty Alfa Mist. Good person, I was like, you lost me there. I got fam in foster care, cause it wasn't my crush to bear. Lots of prayers, long distance, but life's not as fair for a child with a problem parent. Not comparing or judging, not as caring. Must have lost my bearings. My vision is tunnel, I live in a bubble. My living's enough, I've been in the struggle. So I send peas but can't listen to troubles. Forgive me, I love you, but I live a life paved with lies. Every day I say I'm fine, then lay awake at night contemplating ways to fly. But then I stabilize, I stay alive. I take my time, so they only see me in the right state of mind. We all rise and decline. I don't wanna live a life they design. Take my time, so they only see me in the right state of mind. We all rise and decline. Babylon owes me everything. Bus stops in winter taught me all about a wish, darling. Feeling up and feeling things. Demons here, I must have let a couple in. Something for the cold, something for my question marks, my yeses and my noes. Is this everything I get? Spirit feeling it, but my mind a bloody mess. Can't lie, my guy, my mind a bloody mess. Tonight, I think I hit the belly, mazza, mazza, what a mazza. Wish someone would tell me I just woke up in a sweat. Not much I can do to force a happy ever after. I'ma pick the ink, slash my wrist, pray that it connects again. I'll try and it connects. Not sure what I'm doing here, been hoping for the best. Still fidgeting and restless, consciously in awe of possibility and essence. I just think I need a rest. Will you please give me a sec? Tonight, a trigger told me she believed the end to make amends. Wish someone would tell me I've been fighting with this passer. Wise men's in house drowning out my father's. Yo, I know cold like everybody I know, known them as all. I'm praying for more backy jackets with what in the cold should have known. That's my phone, let me lie down here in silence when I'm tired. Just allow me, man. Bring Backs. Dokładnie wczoraj miała miejsce premiera nowej płyty Alfa Mist. Człowieka, który nagrywa, komponuje, tworzy, no i jeszcze czasami zaśpiewa, tak jak w tym utworze, w towarzystwie gościa, bo goście też na tym albumie, Lex Amor, czarnoskóra wokalistka, no i pięknie się tej płyty słucha. Dziś trzy propozycje z tego wydawnictwa i celowo mówię stop, tylko po to, aby wrócić do słuchania z państwem tej muzyki w przyszłym tygodniu, między 4 a 6 w sobotę w Trójka Budzi Jazz and Bass. 6:02 w tym momencie. True Tats, wytwórnia z Brighton. Jedna z moich ulubionych. I jedna z moich ulubionych śpiewających kobiet właśnie tam. At the concrete jungle, I'm seeking out the last piece of the puzzle. Our life is a road full of ups and downs and smiles and frowns, fucks and clowns when they run the town. Lit in the sky or they touch the ground. La da da da da da. La da da da da da. La da da da da. Are you aware of life? Revolutions in the air tonight. Would you stand your ground or are you scared to fight? Would you dare to die? Would you share your light or spare some rights for the people who sleep on the street? So cold at night. Too many people all alone inside. Would you know wrong for right? Love no stride. Forget the bombs and the pipes and the bombs and knives. Get on with life, forget on your pride, you punch up my mind. Everywhere I go, there's a girl. It gets cold when the mind and the metal one. In the heart of the concrete jungle, I'm seeking out a love. In the sky, life is a road full of ups and downs and smiles and frowns. Fucks and clowns when they run the town. And in the sky, how they touch the ground. Hey, la, la, la, la, la, la. Hey, la, la, la, la, la. So I show love for my people, we're all equal, yeah. Most of them are good, but some of them are lethal. Some of them, they mean more, yeah. Some rueful. Some of them are, some of them are, some of them are, some of them are, some people. Them, some of them are peaceful. But everywhere I go, there's a cold light. Streets cold in the mind and the hole. In the heart of the concrete jungle, I'm seeking out the last piece of the puzzle. Cause life is a road full of ups and downs and smiles and frowns. Fucks and plans when they run the town. It in the sky or they touch the ground. Ona nazywa się Tiawa, Mountains of Metal, to najnowsza propozycja. No strasznie urzekła mnie swoim głosem jakiś czas temu i wszystko to, co True Tats proponuje spod znaku Tiawa, to mnie się osobiście bardzo podoba. Zresztą każdy kolejny singiel przedstawiam Państwu w Trójka Budzi Jazz and Bass na antenie z wielką przyjemnością i z wielkim uśmiechem, co zresztą pewnie teraz słychać na antenie. No to a propos tej skocznej muzyki, która ma troszeczkę Państwa rozbudzić, no bo już jest taka pora, że jeżeli ktoś ma sobotnie obowiązki, no to chyba pora wstawać. Utwór, który Państwo bardzo dobrze znają od wielu, wielu lat i remiks, który Państwo bardzo polubili. A w związku z tym, że ciężko dostać to nagranie, no to ja z przyjemnością po raz kolejny... Urządziła. Nigdy nie mówię jej też i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie pod sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Sami zmyślają się historie, się rozgryza. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, za

No i takie dwa chyba najbardziej przebojowe z tego albumu dzisiaj utwory dla Państwa wybrałem. Zwiedzam świat, a przed chwilą Pył z gościnnym udziałem Justyny Święs zespołu The Dumplings. Fish, MAD, tworzywo, płyta Mamut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut do godziny 6. Myślę, że kolejny zespół znają Państwo chociażby z ostatnich audycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, co nie zmienia faktu, że też chciałbym zaprezentować tę wesołą i skoczną muzykę. Tytuł albumu idealnie pasuje do tego, jak przebiega nasza audycja Trójka Budzi Jazz and Bass, bo od mroku po wschód. We'll be right back. No serdecznie pozdrawiam wszystkich tych państwa, którzy jadą być może teraz na rowerze. W Warszawie 2 stopnie, więc ciut zimno. Lublin Street Band to płyta od mroku po wschód z trójkowym znakiem jakości. Jest ich 10, czyli to już orkiestra. Lublin Street Band. 10 osób i 10 kompozycji na płycie od mroku do wschodu. I tak jest na tym albumie. Skocznie, wesoło i wiosennie. 6 minut do 6. Pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Michał Grabkowski i zostawiamy Państwa z tą muzyką i z programem Trzecim Polskiego Radia.